tysiące dali, biali, czarni, zwyczajni, niezwyczajni, tajni, los marny, ból lokalny, karmy dla bydła z mej farmy, jej rozwój dajmy, klimat polarny, ja łatwo palny, zniszczalny wszemi wobec, powiedz, co ja tu robię, czy coś o tobie mówiąc, mówię o sobie, odpowiedz, w głowie szum, ślad, szum karabinu, kurwysynu, matko jest to, co złe duchy do ucha ci szepczą, pytam, chleb ciebie karmiący, z mego jest żyta, to ja, Janko, muzykant, w ciało twoje muzyką wnikam, wówczas idziesz po mych chodnikach, teraz cię witam, a po chwili w mgle znikam, nie znasz mnie, więc mnie nie dotykaj, nie podchodź, trzymaj się z dala i wiesz to, co spierdalaj. Na stradę powieszeni ciszą, gdy ciszy odnalezieni się delektują, detonują pode mną ładunek, kierują się zemstą nierozumem, a ja nie umiem i za szkody przeprosić, więc krzyczę, wynosić się stąd kurwy, wynosić o litość prosić, męki znosić, spierdalać, idę w przyciemnionych okularach, słońcu mych wrogów poświetlać się nie pozwalam, wojna, kto to kurwa wynalazł, ja malarz, szarość przekładam, innych kolorów nie znam, codzienność mi odpowiada i zakładam z cudzych światów kolory, a przynajmniej dopasować staram. Chcesz je pomieszać? Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Chcesz je pomieszać? Spierdalaj. Spierdalaj z mej posiadłości, spierdalaj. Oto forma prośby, tu nie groźby, a konkrety. Gazety, wywiady, listy przebojów, chujowe rady. Tak tym chcą mnie osłabić, zabić do hip-hopu miłość. A konkurenci wciąż moimi podjęciami żyją, a przecież piją z tej samej szklanki. Weź się kurwa zamknij, zrób sobie zdjęcie z Eldo, opraw je w ramki. Oto rura, która przewodzi obrońcą wielkiej pały. Jebane pedały, tytuł stracony, choć te kobitki nigdy go nie miały. Z hardcore'u się śmiały, tak słyszał to kraj cały. Więc odpowiadam, kurwo na mej ławce zielony, jak słonie siadaj. Jak ja na twojej nie siadam, biada wszystkim szydzącym, ulicę wyśmiewającym. Dobry dom, głód, tego nie da się połączyć. Więc jeden z drugim, przestań, bo marnie możecie skończyć. Tak to do was, ślepi, nie do rozwinięcia. Własne pizdy obrońcy.